السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دوسانغو كتايمان تكيندليا نا متريريكو وندوى hizi za kielimu, ambapo leo inshallah tupo katika nadwa ya nane toka zianze katika suala zima la kuwazungumzia na kuwatetea masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao tumesikia fadhila zake, fadhila zao nyingi sana na daraja zao na nafasi zao mbele ya Allah tabaraka wa taala na mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umma wote kwa ujumla. Ama leo tutakuwa tuna wazungumzaji wawili. Tutaanzia katika mwendelezo huo huo fadhila za masahaba. Leo itakuwa katika maudhui maneno machafu yanayozungumzwa dhidi ya masahaba hao, ambao muhadhara huu wa kwanza ataufikisha Abu Abdul Wahab Sheikh Ilyasa'a. Tunamuomba inshallah afike hapa mbele kwa ajili ya kuzungumzia maudhui hiyo adhimu kabisa, ambayo kila mmoja anatakiwa awe makini na vile vile aandae daftari yake, karatasi na kalamu, ili aandike hizo faida na nukuu hizo. Falyatafadhal mashkuran. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi an'ama 'alayna بنعمة الإسلام والإيمان، ونحمد الله عز وجل بنعمته العظيمة، ومنها هذه الندوات العلمية، فإن فيها فوائد كثيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الندوات العلمية مباركا أينما كان. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأفاضل، دقوة الإسلام، بعد يوتنغلزي هو فنموديكم حميد الله سبحانه وتعالى kwa kutujalia kuweza kufika katika siku hii ya leo na kukutana hapa katika masjidi hii, Masjidul Qiblatain, kwa ajili ya nadwa hii ya kiilmu inayoelezea fadhaila za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahu. Kama ambapo kwamba jana ilipita nadwa ya kwanza ndani ya wiki hii, na tulikuwa tukisikiza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanayobainisha fadhila za masahaba, daraja zao na nafasi zao. Na kwa hakika fadhila na nafasi za masahaba radhiallahu ta'ala anhum hatuwezi tukazielezea katika majalisi hizi chache tukazimaliza abada, kwa sababu hawa ni watu wakubwa katika dini hii na ni watu wenye fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika umma huu. Liannahum hamalatu ddin, kwa sababu wao hawa masahaba radhiallahu ta'ala anhum ndio walioibeba dini, kuichukua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sa'ati al-us, katika kipindi kigumu, kipindi kizito, lakini wakatahamal mashaqqa, na taabu mbalimbali zilizowasibu kwa wao kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakakubaliana na yote hayo katika masaibu mbalimbali, bitigha'a mardhatillah wa dara al-akhir, wakitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na nyumba ya akhira, na si kwa lengo lingine. Wakapoteza nafsi zao, wakapoteza mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa nia ya kumhami na kumtetea Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Watu wajitolea nafsi zao, wafe wao, ili Mtume aendelee kubaki. Hawa ndio masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Ndio maana twasema kwamba hatuwezi kuelezea fadhila zao tukazimaliza, kwa sababu Uislamu usingetufikia sisi kama si Allah subhanahu wa ta'ala, kisha juhudi zao. Kwa juhudi zao masahaba radhiallahu ta'ala anhum, baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo dini ilipoenea baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kuieneza katika sehemu mbalimbali, na wale waliochukua kwa masahaba na wao wakazidi kuieneza kama walivyoichukua kwa walimu wao, mpaka ikatufikia sisi. Ni kwa juhudi zao hawa mabwana radhiallahu ta'ala anhu. Na wanapotajwa hawa watu Muislamu, haitaki kuwa bakhili, kuwatakia radhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu hataki kuwa bakhili kuwatakia radhi masahaba. Idhan, kutokana fadhila hizo, kama ambavyo kwamba jana Sheikh Mujahid hafidhahullah ta'ala ameeleza sana fadhila na manzila ya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu ya nafasi yake ilivyokuwa adhima. Na kwa mwenye kufuatilia historia na kufuatilia masala ya kiilmu na kuangalia zile nafasi za masahaba na daraja zao, tafahamu wazi kabisa, na hili lafahamika, kwamba afdalu hadhihi al-ummati ba'da Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala, kwamba mbora wa umma huu baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni Abu Bakr as-Siddiq. Hakuna shaka katika hilo. Ndiyo maana tunachukua nafasi kubwa kuwaelezea watu hawa, hasa hawa makhalifa watatu hawa, kwa wasemea sana zaidi ya wengine, kwanza kutokana na nafasi zao, pili kwa namna ambavyo wanasemwa vibaya zaidi ya masahaba wengine. Hizi fadhila ambazo tunazielezea za masahaba, lakini wako watu wengine ambao hawaoni kwamba masahaba hao wana fadhila hizi, bali wanawaona kama ni watu wachafu na ni watu wabaya katika umma huu, kama wajua makafiri waliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ndio hao masahaba radhiallahu ta'ala. Wako watu ambao wanawachukulia hivyo masahaba kwamba hao ndio makafiri wakubwa. Kwa hivyo hawa tunawaita kwamba ni aadau sahaba, hawa ndio maadui wa masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Kwa inatulazimu tunapowaelezea masahaba fadhila zao na nafasi zao, lazima tuwaelezee pia maadui wa masahaba, ili watu wawafahamu kwamba kumbe hawa masahaba radhiallahu ta'ala anhum wako na maadui, kwa sababu wako katika Waislamu ambao hawafahamu ya kwamba kuna maadui wa masahaba, bali hao ni maadui wa Waislamu wote, lakini wengi katika Waislamu hawafahamu. Ndio maana tutachukua fursa hii kubainisha maadui hawa wa Uislamu, ili Waislamu wafahamu, na wale Waislamu ambao wanawakumbatia na kusuhubiana nao na kufanya kuwa ndo marafiki zao wa kukaa nao na kushauriana nao mambo ya dini, basi waache mara moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ni dini, na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala unapoona yaharibiwa, haifai Muislamu kustahimili na kuendelea kuunga mkono uharibifu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala daiman abada, haitaki kwa Muislamu. Na kuharibiwa kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kusemwa vibaya, kutukanwa na kutolewa katika dini wale walioibeba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanafunzi wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as-sahabatu al-kiram radiyallahu ta'ala anhum. Kwa mtu anapowafanyia uadui hawa masahaba, bila shaka fahamu Muislam kwamba watu hawa wanaufanyia uadui Uislam katika njia ambayo wewe saa zingine hujui. Kwa utafanya hivi kuwazindua Waislam wawafahamu ni akina nani maadui wa masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Na hatuna lengo lingine, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika hilo na atuwafikishe. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Tunafanya katika jilisa hii ya leo kutaja baadhi ya akwali za maadui wa masahaba, ambao si wengine isipokuwa ni Ar-Rafida, Ash-Shi'atu Sabaiyya. Hawa mashia ambao ndio maadui wakubwa wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kisha makhawarij. Hii ni sifa ya pili. Pamoja na kauli hizi ambazo tunazibainisha, kauli hizi kutoka katika vitabu vya maulama wao, ulama wa Kishia, ambao vitabu hivyo wameviandika kwa mikono yao na wakatamka kwa ndimi zao na wakaitakidi katika nyoyo zao, sisi tufanya kunukuu. Kwa lazima tuelewane hivyo kwanza, na isije ikawa na ufahamu tofauti kama walivyo nao baadhi ya Waislamu. Tunapoelezea akwali hizi tukazinukuu kutoka katika vitabu vya mashia vya asili, baadhi ya Waislamu wanatufahamu kwamba sisi tunawatukana Waislamu au tunataka kugawa Waislamu. Sisi hatutaki kuwagawa Waislamu kwa sababu haifai kuwagawa Waislamu, kwani umoja ni msingi mkubwa ule kushikamana katika dini ya haki. Huu ni msingi mkubwa. Kwa sisi tunataka Waislamu wabaki katika dini yao wakiamini kwamba masahaba radhiyallahu anhum afdalun nasi fi hadhihi al-umma, kwamba masahaba ndio bora ya watu katika umma huu na hakuna watu walio bora zaidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, hali ambayo tayari ishakuwa na sura ya kutoweka yapotea, bali yaonekana kwamba maadui wakubwa wa Uislamu na Waislamu ni masahaba. Hii ni sura ambayo hawa maadui wa masahaba wanaileta katika nyuso za Waislamu. Katika njia nyingine, ili Waislamu wawachukie hawa masahaba na waone kwamba ni watu wabaya waharibifu wakubwa wa dini baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii ni heshima ya masahaba ambayo tayari ishavunjwa, na watu wanaendelea kuvunja heshima ya masahaba. Sasa hali hii haiwezekani ikaendelea. Leo hii masahaba wanatukana waziwazi na matusi hayo yaandikwa kwenye vitabu, watu kwa nyamaza. Itakuwa ni dhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na itakapokuwa watu wanapondoka, Waislamu wanatoka katika dini yao, wanaitakidi itikadi hii chafu ya kuwatusi na kuwakufurisha masahaba, basi wale wenye kujua watakuwa na dhima kubwa mbele ya Allah jalla wa ala. Kwa kuchukua fursa hii kuwabainishia Waislamu na kuregesha ile heshima ya masahaba, hikma ya hizi nadwa ni kurudisha heshima na nafasi za masahaba kama ilivyokuwa mwanzo, na kuwakemea wale wanaowatusi na kuwakufurisha masahaba radhiyallahu ta'ala, na kuwabainishia Waislamu kwamba watu hao wasiwafanye kuwa ni marafiki wa kusuhubiana nao. Pamoja na bayinati hizi na maneno haya ambayo tumeyanukuu kutoka katika vitabu vyao, ati athubutu mtu mmoja katika mashia ar-rafida anasimama anaongea kwa kinywa kipana kwa sababu ya kukosa haya, yani anaongea bila haya, wazi wazi kabisa, amevaa kilemba cheupe na joho jeusi, yatakallam kaannama yatakhabbathu ash-shaytanu min al-lass, anaongea ya kwamba mashia hawa watukani masahaba. Ya salam, tajahil hadha jahalan murakkaban bitarkib al-isnad al-madj, yani nathubutu mtu kusema kwa mashia hawa watukani masahaba kweli? Hivi huna haya mpaka yafikia hatua unaongea haya maneno? Tena alikodiwa yale maneno na kuyatuma, yanatupwa katika mitandao kwamba mashia hawa watukani masahaba. Hivi wewe Muislamu unaamini kweli haya maneno kwamba mashia hawatukani masahaba ni kweli? Halafu katika kutaja na kueleza kalima yake hii anapiga mfano, kwani nyinyi Mashia mnamtukana Ali ibn Abi Talib, nyinyi mnamtukana Hasan ibn Ali, nyinyi mnamtukana Hussein ibn Ali. Haya, mbona tuambiwa kwamba Mashia wawatukana masahaba? Hadha jahl wa dalal wa hadha. Yani awataja wale familia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao wao wanajinasibisha kwao kwamba wao wanawapenda ahlu baiti nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa wanatumia mgongo huu, wanatumia njia hii kuwatukana masahaba radhiallahu ta'ala anhum kupitia nyuma ya ahlu baiti. Yani wanadai kwamba wanawatetea na kuwapenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapitia njia hii kuwatukana masahaba wengine. Ni kwa nini hajasema katika kilima yake, kwani nyinyi Mashia mwamtukana Abubakar ni Siddiq? Kwani nyinyi Mashia mwamtukana Umar bin Khattab? Kwani nyinyi Mashia mwamtukana Uthman bin Affan? Kwani nyinyi Mashia mwamtukana Aisha radhiallahu ta'ala anha? Kwani nyinyi Mashia mwamtukana Hafsa radhiallahu ta'ala anha? Kwani nyinyi Mashia mwamtukana Muawiya radhiallahu ta'ala anhu wa ghayruhum min as-sahaba? Kwa nini hajawataja hawa? Li'annahum kuffaru indahum yali. Kwa sababu hajawataja hawa kwa sababu wanaamini kwamba hawa kwa wao makafiri wakubwa. Makafiri wakubwa. Maneno ambayo yako wazi wanasema kwa vinywa vyao, kama ambavyo kwamba anasema mwanachuoni wao mkubwa Muhammad Baqir al-Majlisi katika kitabu chake Jalaul Ani ukurasa wa 45, anasema la shakka la majala li'aqil an yashukka fi kufri Umar. Hakuna nafasi kwa mwenye akili kuwa na shaka katika ukafiri wa Umar. Fala'natullahi wa rasulihi alayhi. Laana ya Allah na mtume wake imshukie Umar. Wa ala kulli man i'tabarahu musliman. Na laana ya Allah imshukie kila atakayemzingatia Umar kwamba ni Muislamu. Wa ala kulli man yakuffu an la'nihi. Na laana ya Allah na mtume wake imshukie kila mwenye kujizuia kumlaani Umar. Hii ni sab au sio sab? Haya matusi si matusi? Hii ni takfiri sio takfiri? Haya si hivyo tu, bali asema pia katika kitabu hicho hicho ukurasa wa 522, inna Aba Bakar wa Umara kana kafirain. Bila shaka Abu Bakar na Umar hawa walikuwa makafiri wakubwa. Haya, hebu sikiza haya maneno. Tafakari wewe Muislamu. Ni matusi sio matusi? Matusi. Kwa nini huyu jamaa anakuja anasema kwamba Mashia hawatukani masahaba? Madha yadullu hadha? Yadullu ala jahlihi. Inajulisha ujinga alionao huyu bwana na namna anavyofanya hada kuwadanganya Waislamu ili aweze kuwapotosha Waislamu hao na awatoe katika dini yao, awaingize katika dini ya Uyahudi. Ambayo dini ya Uyahudi miongoni mwa misingi yake ni kuwatukana na kuwakufurisha masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Ambayo hii ndio itikadi ya Ash-Shia Rafidha. Sasa unaposikia maneno kama haya na mfano wake, yapaswa Muislamu uzinduke na ufahamu ya kwamba mtu anayeongea maneno haya na mfano wake kuna kitu anakitafuta. Anakuzunguka wewe Muislamu kwa sababu yeye anakuhitaji wewe uingie katika dini yake. Kwa iwapo atamtukana wazi wazi Abu Bakar na Umar, na wewe unasikia, bila shaka Muislamu wa kawaida hawezi kustahimili. Muislamu sunni mshafi ambaye anauelewa Uislamu wake hawezi kukubali Abu Bakari akatukanwa Omar yatukanwa kwa matusi ya nguoni, aambiwa Omar bin Khattab kwamba alikuwa ni shoga, kwamba Omar alikuwa ni shoga. Kweli wewe Muislamu wa kawaida, Omar radhiallahu ta'ala anhu anatukanwa matusi haya unaridhia? Kala, Muislamu mwenye kujitambua hawezi kuridhia matusi haya. Lazima atamkaripia na kumkemea na kumfukuza kila atakayekuwa anaongea maneno haya na mfano wake. Kwa hii ndio itikadi chafu, na haya ni baadhi ya maneno machafu ya Mashia dhidi ya masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Na hii inaonesha kwamba hawa watu ash-Shi'atu ar-Rafidha qaumun la yastahi, ni watu wasio na haya, ni watu ambao hawana haya. Nakumbuka maneno ya mmoja katika washairi wa Kishia, anaitwa Ahmad An-Nu'aymi Al-Iraqi, ambaye huyu ni mshairi wa Kishia katika mji wa Iraki. Na bwana huyu alinyongwa, alihukumiwa kunyongwa, alitiwa kitanzi na Mashia wakamnyonga wa Iraki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya siri alizoziweka wazi alipobainisha itikadi ya Mashia dhidi ya Uislamu. Sasa yale maneno na zile siri ambazo kwamba Mashia wanazificha, yeye akaziweka wazi katika kasida yake ambayo ni ndefu. Kasida hii ilimfanya aukose uhai, wakamtia kitanzi na kumuka. Katika maneno yake anasema, wallahi nahnu sha'bu la yastahi, anasema sisi Mashia ni watu ambao tusio na haya. Alasna man bay'a al-Husayna thumma khunna, kwani sisi Mashia sio watu ambao tulimpa bay'a Husayn tukamwita tukamtoa Madina tukamlazimisha atoke Madina aje Kufa, kisha baada ya kufika Kufa sisi tukamfanyia khiana tukavunja ahadi yetu ya kumtetea na kumnusuru? Alam takun qulubuna ma'ahu, kwani nyoyo zetu kipindi hicho na siku ile tulipokuwa tunamtoa Madina tunamleta Kufa, hivi nyoyo zetu hazikuwa pamoja na Husein? Wabisuyufina qatadhabahna, na tukamchinja kwa mapanga yetu. Wallahi nahnu sha'bun la yastahi, na afa kwa Allah, sisi ni watu tusiokuwa na haya. Haya ni maneno ambayo yako katika kasida ndefu ya huu Mshia, mshairi mkubwa, ambaye baada ya kusema haya maneno na mengineyo wakawa wamemnyonga kwa sababu ya kule kudhihirisha yale machafu yao wanaoyaficha katika nyoyo zao. Idhan, ndugu katika imani, yapasa kuwafahamu watu hawa na kufahamu maneno yao machafu dhidi ya masahaba radhiallahu ta'ala. Pia katika maneno yao machafu dhidi ya masahaba ni kauli ya mwanachuoni wao, mwanachuoni huyu wa Kishia, Ibn Tawus, anasema anna rasula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba mtume alayhi salam, ma sahiba aba bakari ila lghari, hakusuhubiana na Abu Bakari katika lile pango waliojificha mtume na Abu Bakari wakati wanatoka Maka kwenda Madina. Walipokuwa Makuraishi wakiwatafuta, mtume akajificha sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakari katika lile pango. Kwa mwanachuoni huyu wa Kishia anasema mtume hakusuhubiana na Abu Bakari na akafika katika hili pango kwenda kujificha, illa khawfan minhu, isipokuwa mtume alifanya hivyo kwa kukhofia Abu Bakari ni Siddiq, ayadulla al-kuffara alayhi, asije akawajulisha makafiri wa Maka mtume alipo, kwamba kitendo cha Abu Bakari kusuhubiana na mtume katika ile safari si hujja na wala hakionyeshi fadhila ya Abu Bakari ni Siddiq, bali alifanya hivi mtume ili Abu Bakari ni Siddiq radhiallahu ta'ala anhu asiweze kuwajulisha makafiri mtume alipojificha. kwa sababu Abu Bakar alikuwa ni mtu wa khiana. Fa amara Rasulullah Aliya, mtume akamwamrisha Ali ibn Abi Talib alayhi salam, fanama ala firashihi, akalala Ali katika godoro la mtume sallallahu alayhi wasallam, akalala katika kitanda cha mtume alayhi salam. Wa khashi ibn Abi Quhafa, na akakhofia mtoto wa Abi Quhafa yani Abu Bakar al-Siddiq, an yadulla al-qauma alayhi, asije akawajulisha wa Quraishi pale alipojificha mtume katika lile pango. Fa akhadhahu, ndio maana mtume akamchukua Abu Bakar al-Siddiq, wa madha ma'ahu ila al-ghad, kisha akaenda naye mpaka kwenye pango. Kwa mtume alayhi salam anasema mwanachuoni huyu wa Kishia kwamba alisuhubiana na Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwa sababu ya kuhofia madhara yake, kwa sababu Bakar ni mnafiki, anaweza akawajulisha wale makafiri pale alipojificha mtume alayhi salam wakaja kumuua. Maneno haya anayasema mwanachuoni huyu katika kitabu chake At-Tara'ifu fi ma'rifati madhhabi at-Tawa'ifi, juzuu ya pili ukurasa wa 111. Kauli ya pili katika akwali za hawa mabwana dhidi ya masahaba, wamekubaliana wanachuoni wa Kishia ala wujubi laani shaykhaini, juu ya wajibu wa kuwalani mashekhe wawili yani Abu Bakar na Umar. Bal addu dhalika min daruriyati dini al-imamiyya, bali hilo wanalihesabu ni katika mambo ya lazima katika dini ya ushia, shiatu al-imamiyya ithna ashariya, wanaamini ya kwamba kuwatukana na kuwalani na kujiweka mbali na Abu Bakar na Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ni msingi mkubwa katika dini yao. Wa anna man la'anahuma, na kwamba mwenye kuwalani hawa masahaba wawili fil masai, wakati wa jioni, lam yuktabu alayhi dhanbu, mtu huyo hatuandikiwa dhambi yoyote, hatta yusbiha, mpaka atakapofika asubuhi. Yani mwenye kuwalani Abu Bakar al-Siddiq la'natullah alayhi, Umar ibn al-Khattab la'natullah alayhi, atakayesema haya maneno jioni, basi hatuandikiwa dhambi mtu huyo mpaka anafika asubuhi. Haya ni maneno ameyasema mwanachuoni huyu wa Kishia katika kitabu chake Dhiya'us Salihin ukurasa wa 513. Huyu mwanachuoni huyu wa Kishia Muhammad ibn Saleh al-Jauhari anasema haya maneno kwa kinywa kipana, kwamba yatakiwa watu wawalani hawa masahaba wawili radhiyallahu ta'ala, na kwamba mwenye kuwalani jioni basi hatuandikiwa dhambi yoyote. Kauli nyingine ni kauli ya mwanachuoni wa Kishia mkubwa ambaye anategemewa sana katika dini yao, huyu Imam al-Kulayni kwa wao ni shekhe mkubwa sana. Anasema katika kitabu chake Usulul Kafi juzuu ya kwanza ukurasa wa 279 mpaka 280, anasema man za'ama anna Aba Bakr wa Umar lahuma nasibun fil Islam falan yukallimahu Allah yawm al-qiyamah wala yuzakihi walahu adhabun alim, yeyote atakayedai, muislamu yeyote atakayedai ya kwamba Abu Bakar na Umar wana nafasi katika Uislamu, wana chembe ndogo katika Uislamu, mtu huyo bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala hatomzungumzisha siku ya kiyama, na Allah subhanahu wa ta'ala hatumtakasa mtu huyo, bali mtu huyo atapata adhabu iumizayo siku ya kiyama. Muislamu yeyote atakayeitakidi kwamba Abubakar ni Siddiq na Umar ibn Khattab wana chembe ya Uislamu, chembe ya Uislamu, bila shaka Muislamu huyo hatopata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, bali siku ya kiyama ataionja adhabu kali. Haya maneno anayasema mshia huyu Imam al-Kulayli, haya maneno machafu dhidi ya masahaba. Ndio maana tunasema kwamba tunawasemea hawa masahaba watatu hawa wakubwa kwa sababu ya nafasi zao na matusi ambavyo yalivyokuwa mengi dhidi yao. Ndio maana tunasimama kidete kuwatetea. Kwa lazima Muislamu popote ulipo uwatetee masahaba radhiyallahu ta'ala anhum kwa nguvu zote, na umkemee na kumpiga vita yeyote ambaye atakayekuwa akiwalani na kuwakufurisha masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa ardah. Natakiwa Muislamu kuwapenda masahaba. Anasema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kana salaf, walikuwa wema waliopita, yuallimuna auladahum, wakiwafundisha watoto wao, hubba Abi Bakari, kumpenda Abu Bakar ni Siddiq wa Umara, na kumpenda Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anuhuma, kama yuallimunahum as-surata min al-Qur'an, kama walivyokuwa wakiwafundisha sura katika Qur'an. Hakadha salaf, aina anta yani, hivi ndivyo masahaba walivyokuwa, hivi ndivyo wema waliotangulia walivyokuwa wakiwafunza vijana wao kumpenda Abu Bakari, kumpenda Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kama wanavyowafundisha sura katika Qur'an. Allimu auladakum ayyuha almuslimun hubba as-sahaba, yatakiwa Waislamu wafundishe vijana wenu kuwapenda masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, na kuwachukia wale wanaowachukia masahaba. Anasema Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hubbu as-sahabati wa hubbu Abi Bakr wa Umar min as-sunnah, kumpenda Abu Bakr na Umar ni katika sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, li'annahu sallallahu alayhi wasallam kana yuhibbuhuma, kwa sababu Mtume alayhi salam alikuwa akiwapenda masahaba hawa wawili sana na sana. Sasa hawa ambao kwamba ni vipenzi zaidi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio maadui wakubwa wa Mashia ar-Rafida, qatalahum Allah anna yufakun. Hawa si watu bwana, hawa wa kuwafanya kuwa ni marafiki. Intabihu ayuha almuslimun, maneno yako mengi lakini muda si rafiki tena, maneno yako mengi lakini muda si rafiki. Ila Muislamu unatakiwa uzinduke. Waislamu zindukeni, muwafahamu hawa Mashia ambao wanawatusi na kuwakufurisha masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ambao masahaba hawa ndio walioibeba dini ikatufikia sisi. Kwa hawa watu ar-Rafida ambao tumesema ni qaumu la yastahi, ni watu ambao hawana haya, hawana haya kabisa, kwa wanachukua fursa na kuongea kwa vinywa vipana kuwafani na kuwakufurisha masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Naambiwa muda wangu umeisha, na malizia kalima yangu hii fupi kwa kuisoma kauli ambayo inaonesha kwamba watu hawa walivyokuwa ni watu wasio na haya. Uangalie Muislamu namna hawa ar-Rafida wa Mashia kwamba hawakuishia kuwatukana masahaba, bali mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamefikia hatua kumtwani kumtukana pale ambapo kwamba aliposema mwanachuoni wao wa Kishia Ali ibn Asadi al-Gharwi katika kitabu chake Kashful Asrari watabri'atu al-a'immati al-athahari, anasema mwanachuoni huyu wa Kishia, inna an-nabiyya la budda an yadkhula farjuhu an-nar لانه وطئ بعض المشركات. قوله هي نيسوما ili wewe utanabahi asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima na yeye utupu wake uingie motoni. Ni lazima Mtume na yeye utupu wake uingie motoni. Hebu sikiliza haya maneno. Kwa nini? Anasema li annahu, kwa sababu Mtume alayhi salam wafia baadhi ya mushrikati, aliwaingilia baadhi ya wanawake washirikina. Wanawake hawa washirikina, hawa makafiri, hawa makafiri ni nani na nani? Ni Hafsa na Aisha radhiallahu ta'ala anhuma. Wao wanasema hawa makafiri wakubwa. Kwa Mtume kitendo cha kuwaingilia wanawake hawa, ni lazima na yeye utupu wake uingie motoni. Hapa mwanachuoni huyu wa Kishia anabainisha kwamba Mtume utupu wake utaingia motoni. Ametaja utupu, lakini hana maana ya utupu. Hapa ana maana ya itlaqul juz'i wa iradatul kull. Ametamka sehemu ya kiungo cha Mtume, lakini anakusudia Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume na yeye lazima ataingia motoni, sio utupu wake pekee, bali yeye mwenyewe Mtume ataingia motoni. A'udhu billahi min hadhihi al-aqidati al-khabitha. Allah atuoneshe haki na atujalie kuifuata, na atuoneshe batil kuwa ni batil na atujalie kujitenga nayo. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. والحمد لله.